तास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धामामि तत् प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुकशौनक भीष्मदाल्म्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एवच नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्री बहुलायै नमः। श्री समंगायै नमः। श्री अकुतोभयायै नमः। श्री क्षेमायै नमः। श्री सख्यायै नमः। श्री भूयस्यै नमः। श्री सर्वसहायै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए नाशे विघ्नने। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जा सुवचन रवि करनि कर। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जा सुहृदयागार्भ सही राम सरचाप धर। अतुलित बलधामं हेम शैलाभ देहं दनुज वन कृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणाम अधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। कल्याणानां निधानं कलिमल मथनं पावनं पावनानां पाथेयम् यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्यो विश्रामस्थानमेकं कविवर्वचसाम् जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभुवतु भवतां भूतये रामनाम। श्रीराम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय परम पूज्य संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की परम पूज्य श्री प्रेम मूर्ति श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की परम पूज्य सिद्ध संत बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की श्री कामधेनु गो माता की सब संतन की जय जय श्री राम जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव हरि शरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से धर्म प्राण भारत वर्ष की पवित्र धरा पर देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त कर मानव शरीर की प्राप्ति के सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग को कलि पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के साधक जगत के लिए अतिशय उपकारी ग्रंथराज श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त। बीच में कुछ दिनों का अंतराय उपस्थित हुआ, हमारे ब्रजमंडल की विशिष्टतम विभूति परम पूज्य बाबा श्री बाल कृष्णदास जी महाराज, जिनका जीवन चरित्र चरित वैभव में पढ़ने योग्य है, इसी युग में इसी शरीर से इन्हीं नेत्रों से प्रत्यक्ष श्री कृष्ण का दर्शन ही प्राप्त नहीं किया, श्री ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर उन्हें अली कहकर पुकारा। ऐसे परम पूज्य वहां बैठ जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे, माइक का सहारा भी कान से ऊंचा सुनाई पड़ता है। परम पूज्य बाबा श्री बाल कृष्णदास जी महाराज की तिरुभाव तिथि पर श्री वेण विनोद कुंज बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में श्री गीत गोविंद पर 3 दिन की चर्चा थी और उसके बाद फिर 1 दिन भोपाल भी जाना पड़ा। अब पुनः श्री जड़खोर गोधाम में गोवंश की पवित्र सन्निधि में श्री ठाकुर जी की सन्निधि में संतों की मंगलमयी सन्निधि में श्री विनय पत्रिका के प्रवचन क्रम को जिस क्रम से हम लोग चर्चा कर रहे थे उसी क्रम का पुनः शुभारंभ करते हैं। 177 तक चर्चा हो चुकी है, आज पद संख्या 178 है। भये हूँ उदास राम मेरे आस रावरी, भये हूँ उदास राम मेरे आस रावरी, भये हूँ उदास राम मेरे आस रावरी, आरत स्वारथी आरत स्वारथी सब कहें बात रावरी, आरत स्वारथी सब कहें बात रावरी, दास राम मेरे आस रावरी, भयो वर्ण को दानी घन कहता ही चाहिए, जीवन को दानी घन ताही चाहिए। प्रेम ने मनिवाहे सतत सराइए, प्रेम ने मनिवाहे जातक भयूदास राम मेरे आस रावरी, भयूदास राम मेरे आस रावरी। मीन ते नाला भले पानी पुण्य पीन को, मीन से ना जल बीनु थल का मिचु दीन, मीन को थल का मिचु दीन, मीन को भय राम मेरे आस रावरी, उदास राम मेरे आस राव। बड़े ही की ओट बलि बाची आए छोटे हैं, बले ही चलत फेर के संग जहाँ तहाँ खोटे, भयूदास राम मेरे आस रावरी, भयूदास राम मेरे आस राव। यही दरबार भलो दाहिने हूँ बाम को, मोको शुभ दायक भरोसो राम नाम को, मोको भयूदास राम मेरे आस रावरी, भयूदास राम मेरे आस राव। कहत नसानी है ये नाथनी की है, कहत नसानी है ये नाथनी की है, जानक कृपा निधान तुलसी के जी की है, जानक कृपा निधान तुलसी के जी की है। भयूदास मेरे राम आस रावरी, भय भयूदास राम मेरे आस रावरी, सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम श्री सीताराम जी महाराज की। हरिशरण विनय पत्रिका अपने आप में बहुत अद्भुत है। गोस्वामी जी के भाव बड़े दिव्याति दिव्य हैं। इस 178वें पद में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अपने अनन्याश्रय के भाव को ही सुपुष्ट कर रहे हैं। और बड़ी स्वाभाविक बात कह रहे हैं वे। कहते हैं कि आप सर्व समर्थ हैं, बड़े हैं, कथंचित आप हमसे उदासीन हो जाएं। तो भी हम आपके श्री युगल चरणों को छोड़कर जाएंगे का। प्रायः लोक में ऐसा देखा जाता है कि आपने जिसका आश्रय लिया है यदि उसमें आपके प्रति उदासीनता का भाव आ जाए, पहले तो आप आशा करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे कि ये थोड़े शांत तो हो जाएं, ठंडे हो जाएं, हमारी भूल पता हमें चल जाए, हम उसका प्रायश्चित कर लें। आखिर उदासीनता का कारण क्या? कारण कोई समझ में आवे नहीं और हो ही नहीं कारण। मान लो समझ में भी ना आवे कारण, कोई ऐसा विशेष कारण भी ना हो, और फिर आपने जिसका आश्रय लिया हुआ है आपसे उदासीन हो जाए और उसे अपने सर्वथा अनुकूल बनाने के आपके सारे प्रयत्न विफल हो जाएं, तब आप क्या करेंगे? तो लोक में तो यही देखा जाएगा कि फिर के भैया तुम अपने घर के भले और हम अपने घर के भले, कोई बात नहीं, संसार में सब जी रहे हैं, हम भी जी लेंगे, ठीक है। आपको यही पसंद है, आप हमको देखना ही नहीं चाहते, हमसे उदासीन है, तो ठीक, हमारी आपकी राम राम। और प्रायः संसार में ऐसा ही होता है। और तो और बड़े दुर्भाग्य की बात है, लोग माता पिता से उदासीन हो जाते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि का साधन यह शरीर है और इस शरीर की प्राप्ति में माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए उनसे तो उदासीन नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार लोग माता पिता से उदासीन हो जाते हैं। गुरु से उदासीन हो जाते हैं और फिर माता पिता गुरु संत इनसे उदासीन होने के बाद में फिर किनारे भी हो जाते हैं। ऐसा संसार में देखने को मिलेगा। अमुक व्यक्ति अमुक महात्मा से बहुत जुड़े थे, अब क्या हुआ? अरे बोले अब तो कुछ नाम में ही सुनना चाहते। क्या हुआ भाई? उन सब लोगों की गति यही होती है जिनके जीवन में अनन्याश्रय का भाव है। इसलिए शरणागति में अन्यास्त्र विष से भी भयंकर विष है। शरणागति यदि पक्की होगी तो आप हमसे लाख उदासी में बने रहें, पर हमें तो आपको छोड़ के किसी का सहारा है ही नहीं। आप प्रसन्न हो तो हम आपके हैं, आप हमारे हैं, और आप उदासीन हो तो हम आपके हैं, आप हमारे हैं। जैसे जल मछली से उदासीन हो जाए, बना रहे, पर मछली के लिए तो एकमात्र गति जल ही है, जल को छोड़कर मछली कहां जाएगी। ऐसे हम आश्रय लें गुरु का, गोविंद का, तो बात बनेगी। और कहीं काम चलाऊ गुरु के चक्कर में फंस गए, काम चलाऊ भगवान के इष्ट के चक्कर में फंस गए, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हमारे महाराज जी सुनाते थे, पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज, उनके मुखारविंद से सुनी हुई बात। वो कहते थे कि इंद्र बृहस्पति से उदासीन हो गए, गुरु जी से उदासीन हो गए। गुरु जी आए और इंद्र बैठे रह गए। बोले वो तो गुरु जी तो रोज पुरोहित है ना, रोज आते हैं, आकर अपने आसन पर बैठ जाएंगे, हम भी जब खड़े होंगे तो राम राम कर लेंगे। हमको उठ के खड़े होने क्या जरूरत, प्रमाद में आ गए। गुरु जी के प्रति उदासीनता का भाव दिखाया, गुरु जी अंतर्धान हो गए। अंतर्धान हो गए तो इंद्र का कर्तव्य था कि इंद्र खोजते, खोजा नहीं, लगा कि पता लगाओ कहाँ गए गुरु जी घर। बोले घर तो गए नहीं, कहाँ अंतर्धान हो गए। अरे बोले कहाँ जाएंगे, आ जाएंगे, नहीं आए तो आई नहीं, नहीं आए, नहीं आए तो कोई बात नहीं। आ जाएंगे तो आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। दैत्यों को पता चल गया कि इंद्र से गुरु अपराध बन गया है। और राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग कराता। अब अच्छा मौका है, असुरों ने आक्रमण किया और गुरु तत्व के प्रति उदासीनता का भाव होने के कारण ही देवराज इंद्र जो त्रिलोक विजयी थे वे पराजित हो गए। उन्हें अपना स्वर्ग छोड़कर अपने प्राण बचाकर भागना पड़ा और उन्हें बड़ी ग्लानी हो रही थी कि ऐसा दिन नहीं देखना पड़ा इसके पहले। हाय हाय, हम पीठ दिखाकर भागे। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले आपने हमको इंद्र पद प्रदान किया है, हमारा पद छिन गया, आपने दिया था छिन गया। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों छीना, हमने छीना, हमने हटाया, हमने तो तुमको नियुक्त किया, तो हमने हटाया क्या, आपने तो नहीं हटा, क्यों हटे। असुरों ने आक्रमण करके हमें स्वर्ग से खदेड़ दिया, असुरों में इतनी शक्ति कहां से आई, तुम्हारी शक्ति कहां चली गई। ब्रह्मा जी ने कहा ये परम ब्रह्मनिष्ठ गुरु बृहस्पति के तिरस्कार का पाप परिणाम। तुमने एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु का अपमान किया, अच्छा नहीं किया, उसी का परिणाम तुमको भोगना पड़ा। महाराज तो हो गया तो हो गया, अब बताओ हम क्या करें। बोले कोई गुरु खोज लो, वैकल्पिक गुरु खोज लो, वैकल्पिक काम चलाओ गुरु। तो इंद्र को कहना चाहिए था कि महाराज गुरु भी क्या काम चलाओ होते हैं, अरे जो गुरु जी हैं, आप तो ये उपाय बताइए कि बृहस्पति जी पुनः प्रसन्न होकर हमें पहले जैसी कृपा कैसे प्रदान करें, ये बताइए आप। ब्रह्मा जी ने तो उनकी निष्ठा की परीक्षा के भाव से कहा था कि देख लो कोई दूसरा पुरोहित गुरु देख लो। हाँ हाँ महाराज आप बताओ। बोले त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप हैं, बड़े वेदज्ञ हैं, उनसे पूछ लो राजी हो जाए तो। विश्वरूप जी को गुरु बना लिया, कथा आप सब जानते हैं। बोले गुरु जी कोई युक्ति बताओ कि शक्ति आवे और हम लोग पुनः स्वर्ग पर काबिज हो। उन्होंने नारायण कवच का उपदेश किया और नारायण कवच विद्या का आश्रय लेकर के पाठ करके देवता बलिष्ठ हुए और पुनः उनका स्वर्ग पर अधिकार हो गया, दैत्य परास्त हो गया। अब इंद्र ने कहा महाराज हमारा बल कमजोर न पड़े, रोज कोई न कोई अनुष्ठान कराते रहिए, यज्ञ करो। यज्ञ होने लग गया विश्वरूप जी के आचार्य तो। विश्वरूप जी की माताजी जो थी वो दैत्यों के खानदान की थी। दैत्यों ने आकर के एकांत में विश्वरूप जी से कहा कि आप हमारे भांजे लगते हो, तो भांजा ही मामाओं के खानदान को चौपट करने के लिए बड़े बड़े मंत्र स्तोत्र और यज्ञ आदि करा रहा है, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। मामा भांजे का प्यार तो बड़ा प्रसिद्ध है, अरे भांजे राजा कुछ हम लोगों का भी ध्यान रखो। जो कहा था पहले बहुत ध्यान से सुने सो मत, पहले ही कहा था विश्वरूप ने के उपरोहताई का काम अच्छा नहीं है, पौरोहित्य कर्म अच्छा नहीं है, ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। विगरहितम धर्मशीलई ही ब्रह्म वर्च उपव्ययम। हम शिलोंच वृत्ति से निर्वाह करने वाले हमको पुरोहित होने की क्या जरूरत है, लेकिन बड़ों ने आदेश दिया है अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। दोष आया कि नहीं आया, इतने पवित्र आत्मा भी पुरोहिताई करने से दोष आ गया क्या, उनकी बातों में आ गए। अरे पुरोहित शब्द के अर्थ का तो विचार करते ही यजमान के निरंतर हित का चिंतन करे, तो कुछ ऐसी क्रिया भी करने लगे आहुति देते समय जिससे असुरों का भी बल बढ़े। देवराज इंद्र से यह छिपा नहीं रह गया, देवराज इंद्र ने काम चलाऊ गुरु का मस्तक काट दिया। इससे एक बात और सिद्ध हो गई, धनंजय दास जी काम चलाऊ गुरु भी नहीं बनना चाहिए, नहीं तो ऐसी गुरु दक्षिणा मिलती है। गुरु जी का सिर काट दिया, ब्रह्म हत्या लगी। स्वष्टा ऋषि ने अविचार यज्ञ किया और वृत्तासुर उत्पन्न हुआ। वृत्तासुर महाभागवत थे, इंद्र के हाथ से मारे गए। इंद्र को पुनः अश्वमेध यज्ञ करा के ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कराया गया और फिर इंद्र अपने पद पर विराजमान। ये कथा पुराण प्रसिद्ध है, भागवत जी में। आखिर फिर काम किससे चला, फिर उन्हीं बृहस्पति जी का आश्रय लिया तब काम चला। ये सिद्धांत बड़ा प्यारा सिद्धांत इस पद में है, अपने से बड़े किसी कारणवश अथवा अकारण उदासीन भी हो जाएं तो भी छोटों के मन में ये भाव रहना चाहिए कि हमें तो इनके चरणों को छोड़कर हमें दूसरे का आश्रय कहां, हम कहां जाएंगे, जाऊं कहां तज चरण तिहारे, काको नाम पतित पावन जग के अति दीन तिहारे, जाऊं कहां तज चरण। ये भाव बहुत जरूरी है। पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी ने बड़ी प्यारी बात दास को बताई। उन्होंने कहा कि इस मार्ग में प्रायः साधक भटक जाता है, क्यों भटकता है? भटकने का कारण ये है कि जिनके चरणों का आश्रय लिया है उनमें जैसी श्रद्धा निष्ठा भाव प्रेम होना चाहिए वैसा होता नहीं, तो उनमें तो दिखाई पड़ते हैं दोष और अन्यों में दिखाई पड़ते हैं विशेषताएं गुण, तो वहां से विमुख होकर वो उधर जाता है बस फिर वहीं से भटकना शुरू हो जाता है। सब संतों में गुरु भाव का दर्शन करें ये ठीक है, सब स्वरूपों में इष्ट भाव का दर्शन करें ये ठीक है, यह अनुचित नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, नहीं तो अपराध बनेंगे। पर एक बात अपने मन में पक्की रखें कि जहां कहीं अपने सद्गुरुदेव भगवान के विचारों के सिद्धांतों के अनुरूप जहां कहीं कोई बात हमें सुनने के लिए मिलती है वह आकार प्रकार भले ही भिन्न हो उस स्वरूप में मेरे सद्गुरु भगवान ही मेरे ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं। सब संतों में अपने गुरु जी को देखना, सब स्वरूपों में अपने इष्ट को देखना और ये अनुभव करना इस धरती के सबसे श्रेष्ठ महापुरुष मेरे गुरुदेव, इस धरती के सबसे श्रेष्ठ सिद्ध हमारे गुरुदेव हैं, इस धरती के सबसे श्रेष्ठ रसिक हमारे गुरुदेव हैं, इस धरती के सर्वश्रेष्ठ भगवत प्राप्त महापुरुष हमारे गुरुदेव हैं। वे होए न होए ये उनके ऊपर जाने, भगवान जाने, वे जाने, ये गुरुगैल कुंज वाले महाराज जी की बात, पर शिष्य में ऐसी भावना होनी चाहिए। तो आखिर तो शरीर तो भेद है नहीं, अंतर्यामी तो सबके बिहारी जी हैं, ठाकुर जी ही हैं, तो वहीं से उसको सब कुछ मिल जाएगा। अपने इष्ट से बढ़कर के दूसरा कोई इष्ट नहीं है, अपने गुरु से बढ़कर के दूसरा कोई गुरु नहीं है, ये भाव मन में सुदृढ़ रहेगा तो गुरु गोविंद के प्रति कभी उदासीनता का भाव नहीं आएगा, इनका स्वप्न में भी अपराध नहीं बनेगा और जीवन में भटकाव नहीं। नहीं तो पद पद पर भटकाव दिखाई पड़ेंगे। हम तो बहुत संक्षेप में बोले हैं इस विषय को, लिधोरा मंदिर में उन्होंने लगभग 1.5 घंटे तक इस विषय के ऊपर एकांत में हमारे साथ बैठ कर बताया और बोले अंत में खोजने पर ये लगता है मिलता है किसी भी सत्संग को, अरे जहाँ हम आकर्षित होकर गए थे वहां तो कुछ भी नहीं है, जहाँ छोड़ के आए वहीं सब कुछ था और जिस दिशा में हम आकर्षित वहां कुछ नहीं मिला, वहां केवल दम पाखंड ही पाखंड, कुछ नहीं, हमारा पतन और हो गया। मनमुखी साधन न करे, मनमुखी काम न करे। पूज्य पंडित जी महाराज के शब्दों में इसी जन्म में अपना काम बनाने की इच्छा हो तो सर्व समर्थ से सदगुरु भगवान सदगुरुदेव भगवान के हाथन में अपने आप को बेच दे, अपने इष्ट के हाथों में अपने आप को बेच दे। अपनी इच्छा से कुछ न करें, प्रायः होता यही है कि इसी कारण से जीव भटक जाता है। बहुत प्यारा पद, बहुत ही प्यारा पद है, क्या करें, सब एक से बढ़कर के एक है। भये हूँ उदास राम मेरे आस रावणी, हे प्रभु आप भले ही हमसे उदास हो जाएं, उदासीन हो जाएं, पर मुझे तो केवल आपकी ही एकमात्र आशा है, क्योंकि आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, केवल एकमात्र आपसे ही आशा है, दूसरे से हमारी आशा नहीं। तो ये बात तो ठीक है, तुम्हें एकमात्र हमसे आशा है, ये तो अच्छी बात है, पर तुम कई बार अटपट बोलने लग जाते हो, सो क्यों? फिर इतना बोलने की जरूरत ही क्या है, इतनी विनय करने की आवश्यकता क्या है? हम प्रसन्न हो तो, हम उदास हो तो, और तुम्हें तो हमारी ही आशा है, तो पड़े रहो। फिर ये बोलते क्यों चले जा रहे हो? बोलने में मर्यादा होती है, बोल क्यों रहे हो? बोले आरत स्वार्थी सब कहें बात बावरी। दो प्रकार के लोग पागलपने की बातें करते हैं, एक तो आरत, आर्त व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, आर्त व्यक्ति, उसका मस्तिष्क असंतुलित हो जाता है, और जब मन मस्तिष्क ही असंतुलित हो गया तो वाणी असंबद्ध हो जाए तो इसमें कौन शास्त्र है? अब भीतर से थोड़ी बोलता है, ऐसे असंतुलित हो जाता तो बोलता है। हमारे गुरु भाई थे, उनका नाम था श्री अंगद दास जी, बहुत अच्छे संत, हमारे बड़े गुरु भाई थे। और उनका जीवन कैसा होगा आप विचार कीजिए, सात वर्ष की आयु में महाराज जी की शरण में आ गए। कितनी आयु में? तब हनुमान जी हनुमानगढ़ी में थे महाराज जी, नौ वर्ष की आयु में तो विरक्त वेश हो गया, नौ वर्ष के बच्चे को विरक्त वेश। आप लोग कहें कि इतने जल्दी कैसे? गुरु महाराज ने आज्ञा दे दी, महाराज जी के गुरु सरपंच बाबा में, ऐ शास्त्री जी ना अंगूठी दे उसको, सामने दीक्षा दे उसको, मेरी आज्ञा है। ऐ तुम्हारा नागा बनेगा हनुमानगढ़ी की अंगदास जी शिष्य हो। महाराज जी के ये गुरु भाई थे श्री राम सुरेश दास जी, वो नागापने से तो महाराज जी के गुरु भाई थे, वैसे महाराज जी के शिष्य थे, महाराज जी ने दीक्षा दी थी इसलिए शिष्य थे, और नागा महाराज जी के गुरु जी के थे, साधक शिला महाराज जी के गुरु जी के थे, इसलिए गुरु भाई भी थे। वो पहलवान थे अच्छे, अपने समय के बड़े नामी गामी, और अंगद दास जी के शरीर के खास बड़े भाई भी थे, सहोदर भ्राता। तो उन्होंने महाराज जी से कहा कि मैं तो इसको पहलवान बनाऊंगा, आप तो खाली माला घुमाना सिखाएंगे इसको, पहलवान बनाएंगे इसको। ठीक है पहलवान बनाओ, हनुमानगढ़ी है बनाओ पहलवान। पहलवान बनाया, कितना खिलाते थे राम सुरेश दास जी उनको। कृषि अंगद दास जी कभी हमको बताते थे कि हम एकांत में जाकर घी की उल्टी करके आते थे, आधा आधा सिर घी पिलाते, पीता है कि नहीं पीता है, और नहीं खाते नहीं पीते तो इतनी मार मारते कि लाठी तोड़ देते शरीर पर, मार मार के लाठी तोड़ देते। एक बार बोले बेहोश हो गए तो महाराज जी ने कहा करे ऐसा तुम साधु हो, इतना निर्दयता पूर्वक मारते हो, तो टूटी हुई तमाम लाठियां महाराज जी के सामने लाके पटक दी। बोले हमारी पीठ पर इतनी लाठी टूटी तब हम पहलवान बने, आप लोगों ने पिटाई की है हमारी। महाराज जी से बोला इसलिए हमारे बीच में आप बोलिए मत, इसको अच्छा पहलवान बना। तो राम सुरेश दास जी महाराज ने अंगद दास जी को अच्छा पहलवान बनाया। उस जमाने में पंजाब केसरी एक बहुत बड़े पहलवान थे, पंजाब केसरी, उनसे भी हाथ मिलाया था उन्होंने। दारा सिंह ने उनको पुरस्कृत किया था अंगद दास जी को, भारत के गिने चुने पहलवानों में नाम आया था। हे शरीर गौर वर्ण, देखने में लगता था हाँ कोई है महात्मा, और बड़े प्रेमी थे, अनुरागी थे। अंत में उनके मन में एक बड़ी तीव्र इच्छा हुई कि हम ऐसे सद्गुरु भगवान के शिष्य हैं भक्तमाली जी महाराज के, जो भगवत प्राप्त महापुरुष, हम खाली दूध घी बादाम और ठंडाई और हजार हजार दो दो हजार दंड कसरत करने में ही हमने अपना समय बर्बाद कर दिया, आप भजन करें। महाराज जी से तो बड़ी मर्यादा रखते थे, बहुत संकोच भी करते थे। एक महान भाव उनको मिल गए, किसी संत ने कहा अरे वो बहुत अच्छे हैं, भगवान की प्राप्ति कराते। देखो बहुत ध्यान से सुने, बहुत प्रेरक घटना सत्य घटना सुना रहे हैं, क्योंकि आज वर्तमान समय में अनेक लोग भटक रहे हैं, उन भटकते हुए लोगों के काम आ जाएगी ये बात। तो किसी ने कहा कि अमुक जगह बरसाने में एक भगवत प्राप्त संत रहते हैं, वो भगवान की प्राप्ति करा देंगे, तुम वहां चले जाओ। वहां चले, उनको तो भगवान की प्राप्ति करनी थी। महाराज जी से तो नहीं पूछा कि हम अमुक जगह जाएं कि न जाएं, कुछ भी नहीं। तो महाराज जी ने तो उनको, और उन्होंने सोचा भजन की बात है तो गुरुजी तो भजन की बात कहते ही हैं, पूछने की क्या आवश्यकता ही मन में आया होगा, प्राय आता ही है कि गुरुजी तो भजन की बात करेंगे, भजन की बात कोई भी बताओ, भजन तो करनी चाहिए, स्वाभाविक बात है, उसमें क्या अपराध है नहीं पूछा तो। अरे हमसे बिना पूछे आप 108 गिरिराज जी की दंडौती लगाओ, तो हम क्या बने कर देंगे कि तुम बीच में छोड़ दो दंडौती। कहेंगे अच्छी बात है, साधु बने किस लिए, दंडौती लगाओ। पर प्रच्छकीर्ण सदाभाव्यम, ये भूल हुई कि पूछा नहीं। और इस मार्ग में भी कितने दंभी पुरुष बैठे हैं ठगने के लिए, कुछ नहीं कहा जा सकता। वहां वो गए, यदि हम नाम गाम सब जानते हैं, तो नाम भी हम नहीं लेना चाहते थे हल्का, लेकिन नाम मुझे निकल गया, प्रवाह में निकल गया ना। हमारे गुरु भाई की घटना है, सत्य घटना, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो वहां गए उस महानुभाव के पास, उन महानुभाव ने कहा अरे भगवान की प्राप्ति बिल्कुल मिनटों की बात है, मुझे प्रसन्न कर लो, मेरे पास रहो, मैं जैसे कहूं वैसे करो, निश्चित तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। गुरुजी की भी कुछ महिमा उनको सुना दी महाराज जी की, तो वो और उनकी श्रद्धा जगे कि इनको मेरे गुरुजी के प्रति बड़ी श्रद्धा है। फिर उनको पता था कि इनके पास कुछ गोपी चंदन है, गोपी चंदन जानते नहीं जानते, नगद नारायण साधु में गोपी चंदन ही बोलते हैं उसको। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, पैसों का आश्रय है अभी तुमको, तब तक भगवान का आश्रय नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास जितना पैसा है वो सब का सब पैसा जो है तुम हमको दे दो, यही तो रास्ता रुका पड़ा है, पैसा मिलते ही रास्ता खुल जाएगा, पैसा खत्म करो अपना, रास्ता परमार्थ का खुल जाएगा। हमारे निकट रहने वाले साधु के साथ वैसे हुआ, उसको भी उस दंभी ने कहा, एक दंभी ने कहा कि तुम्हारे पास जितना पैसा है वो तुम दे दो। बोले पैसा तो हमारे पास है नहीं, गुरुजी ने मना कर रखा है दक्षिणा लेने को, अब क्या करें। बोले तुम्हारे घर में तो होगा, तुम्हारे पास कोई खाता पुराना। बोले हाँ हमारे घर में 2,00,000 रुपया हमारे खाते में। बोले हाँ वो सब ला करके दे दो मुख खाते में, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। हमारे मने करने पर भी वहां गया, मने किया मैंने। तो मैंने कहा कोई वाहन की व्यवस्था कर। बोले नहीं बहुत जरूरी जाना है। उधर से कैसे आओगे? बोले अपनी शक्ति से भेज देंगे, आकाश मार्ग से भेज देंगे। वाह जी वाह भैया, आकाश मार्ग वाली यात्रा और कर आओ, कसर होगी। पैसा भी सब चला गया। अरे भाई जब तुमने घर छोड़ दिया तो घर के पैसे पर तुम्हारा क्या अधिकार रहा? ये बहुत विकट घटनाएं घट रही है। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, भजन भले ही मत करो, दंभी लोगों से बच के रहो। ज्यादा सिद्धों के चक्कर में मत पड़ो। सीधे साधे सरल गुरुजी ने जो नाम सुना दिया, जो भजन का मार्ग बता दिया, उसमें दृढ़ता पूर्वक लग जाओ। तो ऐसे ही हमारे गुरु भाई अंगद दास जी के साथ हुआ। मुझे जानकारी में नहीं है, लेकिन लगभग 30 वर्ष पुरानी बात होगी। 30 साल पहले की बात होगी। उस समय का कम से कम 5-6 लाख रुपया विचार करो, मुद्रा का जो अवमूल्यन हुआ है उसके अनुसार विचार करो। 30 वर्ष पहले 5-6 लाख रुपए की, उस समय अब आज के वो 5-6 लाख की कितनी कीमत बढ़ेगी? शायद 30-35 लाख हो गया होगा, कितना तो बढ़ गया होगा। उन्होंने, मेरे गुरु भाई ने इतनी ईमानदारी की कि वो सब पैसा, अब 1 रुपया भी इतना मिला, अब बिल्कुल कुछ नहीं है, हाथ खड़ी कर दी, बिल्कुल सरेंडर, कुछ नहीं होगा। तो हमको तो कोई अनुभूति हो ही नहीं रही। बोले वो तिलक विलक लगाने से कुछ नहीं, तिलक लगाना छोड़ो, इस बेकार, छुप के रहो। तो भेष वेशभूषा क्या है, वो भी जोड़ दी। बोले अभी तो कुछ अनुभूति नहीं हो रही, भजन तो करते थे बेचारे। तो उन्होंने कहा श्रुति खाओ, उससे श्रुति लगी, सुरत लगी रहती है। तमाकू श्रुति खाओ, तो अपनी धीरे धीरे प्रसादी देके तमाकू भी देना शुरू कर दिया, चिलम भी पिला दिया गांजे की। लेकिन धन्य है उनकी निष्ठा, उन्होंने कहा कुछ भी, हमको तो प्राप्ति करनी है, आप जो कहो सो, पाप पुण्य आपके ऊपर। बोले थोड़ा यहाँ पुष्प तो तुमने लगाई रखे हैं श्री जी के लिए, और थोड़ा प्याज भी लगा लो यहाँ। तो महाराज जी प्याज क्या होगा, आज्ञा पालन लगाएंगे, प्याज भी लगा, इसको भून के थोड़ी चटनी बनाओ, अग्नि में भून के इसकी चटनी, भुरता वगैरह बहुत अच्छा बनता है, खाओ इसको। हमारे महाराज जी तो मना करते हैं कि सब, अरे बोले सब पुराने ऋषि मुनि सब कंदमूल फल खा के रहते थे, धरती का कंद ही तो है, और है क्या प्याज, कंद है ना, मिट्टी के भीतर होता है। आलू अरवी और प्याज में क्या अंतर है? प्याज भी खिला दिया उनको, और गुरु निष्ठा ऐसी थी उनमें अंगद दास जी महाराज में कि हम महाराज जी के साथ एक बार बरसाने में कथाती वहां गए, तो महाराज जी बोले चलो अंगद दास जी से मिलना। सदगुरु भगवान जी कैसे थे, बोले चेला को फुर्सत नहीं तो गुरु जी ही चले चेला के पास। महाराज जी और हम दो मूर्ति पैदल पैदल चले, राधाबाग के सामने सो के जा रहे थे, और हमारे गुरु भाई अंगद दास जी एक कमंडल भर के देशी गुलाब के फूल घर के श्री जी में गुलाब के फूल अर्पित करने जा रहे थे। जैसे ही महाराज जी को हमको आते हुए देखा, गर्मी का समय था, बालू तप रही थी, उस तपती हुई बालू में एकदम धड़ाम से गिर गए, सीधे के सीधे गिर गए और इतना रुदन किया कि अपने नेत्रों के जल से महाराज जी के चरणों का प्रक्षालन किया। महाराज जी हरिशरणम करके हाथ फिराते रहे। अरे बावरे क्या हो गया, बस बस जाओ जाओ श्री जी के पास जाओ, उसको मंडल लेके चले। महाराज जी तुमसे मिलना था, ले गए वहां बैठे फिर चले। महाराज जी ने कुछ नहीं कहा कि यहाँ रहो या मत रहो यहाँ। इसके बाद कुछ समय बाद इन्होंने कहा कि वो हमारे तो कुछ भी नहीं हुआ, हम तो जो कुछ करते थे वो भी नष्ट हो गया। अरे कम से कम तिलक लगाते थे, इतने हजार मंत्राज का जब करो, सब खत्म हो गया, आपके पास रहने से उनके लाभ कुछ नहीं हुआ। अब ठहरे अखाड़मल, तो उन्होंने कहा देखो हम सब छोड़ दिए हैं, पहलवानी कुछ थी लेकिन पटक पटक के मारेंगे और समझ लो हमारा पैसा सब वापस ले लेंगे। उन्होंने कुछ ऐसा तंत्र प्रयोग करके उनको कुछ खिला पिला दिया। वो तंत्र मंत्र वाले ऐसे लोग कटका टोना तंत्र मंत्र भी जानते हैं कि अंगद दास जी महाराज उनका दिमाग पागल जैसा हो गया। और उसी पागल, मैंने ऐसे पागल तो नहीं कि कपड़े फाड़े, लेकिन अव्यवस्थित हो गया। फिर वो महाराज जी के पास आए, महाराज जी श्री सुदामा कुटी में विराजते थे। रामानंद पुस्तकालय में उनके चरणों में दास का आसन रहता था। उस स्थिति में आए, उनको ये भी ध्यान नहीं रहता था अंगद दास जी को कि हम डोललाल हो आए हैं तो हमको स्नान करना चाहिए, डोललाल हो गया थे आसन पर बैठ जाते, जबकि बहुत आचार विचार वाले थे। महाराज जी से लड़ने लग जाते, महाराज जी मुस्कुराते हुए सब सुनते रहते, कुछ नहीं बोले। महाराज जी कहीं चले जाते तो हम तो वहां रहती थे, अब उसी कमरे में उनको वो भी आसन रखते जिसमें महाराज जी का, उसी में हम उसी में रखते आसन, हमारे बगल में ही सो जाते। कई बार रात्रि को 1:30 बजे भी उनको तो नींद कम आती थी पागलपन के कारण, उनको ऐसे झकझोर के जगा देते, पंडित उठो। हम 11 बजे रात को सोने वाले और 3:30 बजे सुबह उठ के खड़े होने वाले, दिन में सोते नहीं थे विद्यार्थी जीवन में, हमको तो गंभीर नजर आती थी, जितने समय सोते गंभीर नजर आती थी, जगा देते उठो, उठ के बैठा, लाइट जला देते, पकड़ के उठा के बिठा देते, तुम्हारा हाथ देखेंगे 1:30 बजे रात, एक हाथ अपना रख लेते एक अपना। ओ महाराज जी के लगे थे बुढ़े ने बहुत चतुराई की है, हमारा यहाँ का रेखा उठा के इस हाथ में तुम्हारे हाथ में रख दिया है, हमारा सब गुण हमारा सब विद्या जो कुछ वस्तु हमको दिया था ना, हमारा वस्तु उठा के तुमको दे दिया है। गुस्सा तो इतना आता है मार गला दबा, मैं मन में सोचूंगा कि ये तो पहलवान है, मैं बच्चा हूँ दुबला पतला बीमार आदमी, वैसे ये दबा देंगे तो निश्चित सदगति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन चलो जैसी भगवान की इच्छा हम कहते, कोई बात नहीं महाराज जी आपको जैसे प्रसन्नता हो। अरे पंडित तुम ऐसे बोलते हो कि बस हमारा सब गुस्सा ठंडा हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, दाल घी गिरा तो कहाँ गिरा, कटोरे में गिरा, कटोरा कहाँ था, अपनी थाली में ही था, अपनी थाली के दाल के कटोरे में घी गिर गया तो जाएगा कहाँ, पेट में ही तो जाएगा, आखिर तुम हमारे हो ना गुरु महाराज के नाते हमारे हो ना, हाँ आपके तो छोटे गुरु भाई हैं, आप हमारे बड़े गुरु भाई गुरु के तुल्य होते हैं, हाँ गुरु के तुल्य मानते हमको, हाँ मानते, फिर कोई बात नहीं, फिर तो हमारा सब वस्तु तुमको मिल जाए, कोई बात नहीं। अब तो ऐसे दिमाग नहीं था उनका, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि वे आर्त थे, दुखी थे, डिस्टर्ब हो गए। तब हमारी समझ में आए कि महाराज जी इनकी किसी भी बात का बुरा क्यों नहीं मानते, प्रसन्न ही रहते। तो आर्त व्यक्ति पागलपन जैसी बातें करता है, बहुत अधिक दुख होने पर भी व्यक्ति पागल जैसा हो जाता है, फिर उसे क्या कहना चाहिए ये नहीं कहता, यह उसमें विवेक नहीं रह जाता है। आर्त के चित रहे न चेतु, आर्त व्यक्ति के चित्त में चेत नहीं रहता। और स्वार्थी, दो लोग, एक आर्त व्यक्ति और एक स्वार्थी व्यक्ति, वो कहें बात बावरी, वे सबके सब बावरी माने पागलपन की बातें करते हैं। बाकुल भूत विवस्त मत वारे, ते नहीं बोलही बचन विचारे। तो या तो प्रभु मुझे आर्त समझ लीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी होने से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं जो मन में आता सो बोलता हूँ। अथवा ऐसा समझ लिए कि मैं स्वार्थी हूँ, बहुत अधिक स्वार्थी आदमी भी विचार नहीं करता है। जिसके मन में बहुत अधिक स्वार्थी वृत्ति होती है, वो ये नहीं समझता कि हम इनसे अमुक चीज मांग रहे हैं, अब ये संकट में उसको कोई मतलब, उसको तो अपना उल्लू सीधा करना है, अपना मनोरथ पूर्ण, अपना प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए। सामने वाले के सामने क्या समस्या है उसका वो विचार नहीं करता। तो हमारे में स्वार्थ की भावना, हम अपना कल्याण चाहते हैं, ये हमारा स्वार्थ है। अच्छा एक बात बताओ, अपना कल्याण चाहना ये भी स्वार्थ है क्या? ये स्वार्थ है कि परमार्थ? परमार्थ है ना, स्वार्थ तो नहीं है। उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मानम अवसादये, अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए। आत्मैव हि आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः, पर धन्य है गोस्वामी जी का जय ने, कहते हम अपना कल्याण चाहते हैं, लग मानो इसको स्वार्थ समझ लो, और स्वार्थी हैं तो भी हम ऐसे बोल रहे हैं। तो महाराज आर्त हैं तो भी हमारी बातों का बुरा नहीं मानना, और यदि हमें स्वार्थी समझे तो भी हमारी बातों का बुरा नहीं मानना। हमारे मन में जो आता तो हम कहते हैं बस, लेकिन बात इतनी सी है कि ये पागलपन की सी बातें करने के बाद भी हम आपके दरबार को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। आप भले ही मुझसे उदास हो जाएं, उदासीन हो जाएं, पर हम आपसे कभी उदासीन नहीं हो सकते। क्यों? हमें तो आपके चरणों को छोड़कर दूसरी गति ही नहीं। बहुत प्यारी बात। जीवन को दानी धनु कहा ताही चाहिए, जल ही जीवन है। क्या बहुत प्रसिद्ध है ना, जल ही जीवन है, बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब सूना है। इसलिए मेघ को जीवन दाता भी कहा जाता है, मेघ को जलदाता जहां कहा जाता है वहां मेघ को जीवन दाता भी कहा जाता है, जीवन देने वाला मेघ। होई जलद जग जीवन दाता, इसके पहले पद में क्या कहा था गोस्वामी जी ने, याद है? जो तुम त्यागो राम हो तो नहीं त्यागू, और परिहरी पाए का ही अनुराग। वहां ये बात कही थी कि आप मुझे त्याग भी देंगे तो भी मैं आपको त्यागने का छोड़ने का साहस नहीं कर सकता, और यदि आप ये कहें कि न तो हम किसी को त्यागते हैं न किसी को ग्रहण करते हैं, हम तो साक्षी भाव से ही रहते हैं, यदि आप ऐसा कहें तो तीसरी बात तो फिर उदासीनता की रह जाती है। जो शरीर संसार से उदासीन होते हैं उनके लिए ग्रहणीय भी कुछ नहीं रह जाता है और उपेक्षणीय भी कुछ नहीं रह जाता है, उदासीन है। तो तीसरी बात उदासीनता की रह जाती है। तो भगवान आप हमसे उदास हो भी जाएंगे तो आपकी निरपेक्षता को देखकर मैं आपको छोड़ दूंगा ऐसा नहीं, मैं तो आप से ही आशा रखूंगा, आप पर ही विश्वास रखूंगा, आप पर ही भरोसा रखूंगा। आप अपना मुंह फेर लीजिए तो भी मैं दूसरे के द्वार पर जाने वाला नहीं हूं, दुख भोग रहा हूं और भोग लूंगा। इसलिए हे भगवान हमारी स्थिति तो चातक के जैसी, जीवन को दानी धनु कहा ताही चाहिए, सबका जीवन दाता धन माने मेघ, उसे क्या चाहिए? अरे मेघ लेता है किसी से कुछ, लेता तो नहीं देता ही है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। उसको किसी से कुछ नहीं चाहिए तो क्या उस मेघ के मन में यह भी अपेक्षा रहती है कि चातक मुझसे प्रेम करे? मेघ के चित्त में यह भी अपेक्षा नहीं रहती कि चातक मुझसे प्रेम करे, पर चातक पपीहे का एकांगी प्रेम मेघ से होता है। मेघ तो उदासीन है, न वो प्रसन्न है न वो नाराज है, वो तो उदासीन है। चातक न पुकारे तो क्या पानी नहीं बरसेगा? पपिया बोलता है प्यू कहाँ प्यू कहाँ प्यू कहाँ प्यू कहाँ, प्रियतम स्वाति जल को मेघ जल को खोजता, प्यू कहाँ प्यू कहाँ। दूसरा उसकी जो उच्चारण की शैली है उससे दूसरा अनुमान लगाते हैं, प्यास सा हूँ। पपिया की अवस्थ नहीं लगेगा सुने, प्यास सा हूँ ऐसे बोलता है। दूसरे पक्षियों ने कहा कि भाई तुम तो प्यासे हो तो गंगा जी बह रही है पी लो, यमुना जी का जल पी लो, तो कितने सुंदर ब्रज के कुंड सरोवर हैं, पी लो पानी कहीं भी। ये नहीं, मेघ का जल, मेघ में भी जब स्वाति नक्षत्र में जल बरसेगा उस समय का जल। तो पक्षियों ने कहा कि स्वाति नक्षत्र कोई अभी तो आने वाला है नहीं, जब आएगा वर्षा काल का स्वाति आएगा, पानी बरसेगा, मेघ छा जाएगा और फिर पानी बरसेगा तो पी लेना, अभी से तुम रट क्यों रहे हो? तो चातक कहता है अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में और उसको व्याकुल हृदय से पुकारने में कितना सुख मिलता है, इसे कोई प्रेमी अनुरागी ही अनुभव कर सकता है, तुम लोग न अनुभव नहीं कर सकते। हम प्रेमी हैं स्वाति जल के, हम अनुभव करते हैं कि उसकी बात जोहने में और उसको पुकारने में कितना सुख मिलता है। तो हे भगवान, जो घन बरसे समय सिर, बहुत सुंदर दोहा है, जो घन बरसे समय सिर, जो जन्म जो भरी जन्म उदास, समय से भरे बरसे ऊपर बरसे मेघ, अथवा जन्म भर स्वाति नक्षत्र का जल उदासीन ही हो जाए, तुलसी याचित चात कहू कऊ तिहारी आ। दोहावली का दोहा है, हे प्रियतम हे रघुनाथ जी, इस चित्रूपी चातक को तो केवल आपकी ही आशा है। और हे भगवान, हम जो बुरा भरा कह रहे हैं उसका बुरा बिल्कुल मत मानना, क्योंकि एक तो मैं आर्त हूँ, संस्कृति के क्लेश से पीड़ित हूँ, स्वार्थी हूँ। स्वार्थ क्या है आपका? तो बोले और तो कोई स्वार्थ नहीं है, आपकी रस रूपा प्रेम लक्षणा रागानुगा भक्ति चाहता हूँ, यही स्वार्थ है। तो कुछ भी चाहना स्वार्थ ही है, इसको भी स्वार्थ ही समझ लीजिए, आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति चाहता हूँ। आर्थ और स्वार्थी के वचनों का बुरा नहीं माना जाता है, उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। प्रायः स्वार्थी दुखी ऊट पटांग बग जाया करते हैं, आरत कहीं बिचारी न काऊ, सूझ जुआरी ही आपन दाऊ। जुआरी को जैसे केवल अपना दाव ही दिखाई पड़ता है, ऐसे ही स्वार्थी और आर्थ व्यक्ति को अपनी बात ही समझ में आती, दूसरे पर क्या बीतेगी उसका कोई उसको प्रचार नहीं होता है। कहूं बचन सब स्वार्थ हे तू, भरत जी कह रहे हैं, आरत बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आर्त व्यक्ति के असंगत बातों का आपको इतना विचार नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, मैं और कौन सा दृष्टांत दूं, कौन सा उदाहरण दूं, हमें तो मेघ और चातक का दृष्टांत ही समझ में आता है। सारे संसार को जल देने वाला मेघ चातक से उदासीन हो जाए तो भी चातक तो मेघ की ही जय जयकार करता रहेगा, मेघ का ही मेघ की ही स्वाति नक्षत्र के जल की ही प्रशंसा करता रहेगा, क्योंकि चातक की प्रशंसा उसके प्रेम के नेम के निर्वाह में, उसके प्रेम नेम के निर्वाह में ही चातक की प्रशंसा है। चातक से मेघ का न तो कोई हित है न ही कोई स्वार्थ है, तो भी पपीहा का धर्म है, चातक का धर्म है कि वह स्वाति के जल से प्रेम करता है, उसका स्वभाव है ऐसा। ऐसे ही आपका न तो हमसे कोई स्वार्थ है और न हम आपके किसी काम के योग्य हैं, हम आपके लायक भी नहीं है, हमसे हमारे द्वारा आपका क्या हित सिद्ध होगा, आपका कौन सा काम अटका है जो हमारे द्वारा होगा। अरे इतनी बड़ी सृष्टि आपने बनाई उसमें तो आपने किसी की सहायता नहीं ली, तो आपको हमारी सहायता की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो भी मेरा धर्म है कि मैं आपकी ही आशा करूं, आपकी ही प्रार्थना करूं, आपको ही पुकारूं, आपकी ही विनय करूं, कुछ मांगना हो तो आपसे ही मांगूं, दूसरे से न मांगूं। हे प्रभु, आप भले ही हमसे अपना मुख मोड़ लेवे, उदासीन हो जाए, मुंह फेर लेवे, तो भी जैसे चातक का एकांगी प्रेम स्वाति जल से होता है, ऐसा ही एकांगी प्रेम मेरा आपसे है। मैं दूसरे के द्वार पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि तीन लोक तिहुं काल जस चातक ही के मात, तुलसी जा सुन दीनता सुनी दूसरे नाथ। कई बार जल बरसता है तो जल के साथ पत्थर पड़ने लग जाते, ओले गिरने लग जाते हैं, और चातक उस समय भी हटता नहीं है, चोंच करके प्यासा हूं प्यासा हूं, और चोंच पर ही पत्थर पड़ते हैं, मर जाता है, पत्थर पड़ता है, ओला गिरता, मर जाता है चातक। लेकिन फिर भी उसके मन में मेघ के प्रति द्वेष बुद्धि नहीं आती, ये मन में नहीं आता कि अरे हम तो प्रेम करते, ये हमारे ऊपर पत्थर बरसा रहा, वाजीवा, अरे भाई भूल मत बरसाओ तो पत्थर भी तो मत बरसाओ। इसको कहते हैं प्रेम। ऐसा प्रेम भगवान में होवे तो उसको प्रेम कहा जाएगा। अभी क्या है, प्रेम भी स्वार्थ का प्रेम है, हमारे अनुकूल मन के हो रहा है इसलिए हम भगवान के भक्त हैं, हमारे मन के प्रतिकूल होना शुरू हो जाए तो भगवान को गालियां बकने लग जाएंगे, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हम तो भगवान के भक्त हैं, भगवान के शरणागत हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। हे भगवान, मेघ निस्वार्थ जगत की भलाई के लिए जल बरसाता है, पपीहा को प्रेमी बनाने के लिए नहीं बरसाता, किंतु चातक की सराहना अपना प्रेम नियम पूरा करने से ही होती है। यद्यपि आप जगत के उपकारी हैं तो मेरा भी उपकार ही करेंगे, तो भी आर्त होने के कारण मैं आपसे बारंबार प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे भगवान, निस्वार्थ मेघ स्वाति नक्षत्र में चातक को जलदान करता है, यह उसकी उदारता है, चातक का प्रेम है, और मेघ में चातक का प्रेम है मेघ में, और नियम है उसका कि स्वाति वर्षा का ही जल पिएगा, वह भी एक बूंद ही पिएगा। कहां चातक, अग्र स्वामी जी कहते, कहां चातक की शक्ति अखिल जल चोंच समावे, कछुक बुंद मुख परे ताहिले आनंद पावे। ऐसे ही आपकी उदारता तो है ही, और आपकी तो प्रशंसा है ही है, सब प्रशंसा करते हैं, वेदादि शास्त्र करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन भगवान मेरी प्रसन्नता तो आपके प्रति अनन्य भाव में ही होगी। ध्यान में यही बात, भक्त की भक्त का बड़प्पन, भक्त भक्त की भक्ति का प्रमाणित होना तभी स्वीकार किया जाएगा जब वह चातक के समान आपके चरणों का अनन्य सेवक बन जाए, भक्त बन जाए, प्रेमी बन जाए, तो ही संभव होगा, अन्यथा संभव नहीं होगा। इसलिए हे भगवान, और ये जो अनन्यता है वो भक्त में श्रेष्ठ एक सद्गुण के रूप में विराजमान होती है, भक्त अनन्य होता है, और ये अनन्यता भी आपकी कृपा से ही मिलती है, आपकी कृपा के बिना अनन्यता नहीं मिल सकती, आपकी कृपा से ही अनन्यता मिलती है। इसलिए हे भगवान, इस जीव में जो कुछ पौरुष है, पुरुषार्थ करने की शक्ति है, उसके भी मूल कारण आप हैं, क्योंकि शक्ति के पुंज, शक्ति के केंद्र तो आपसे ही शक्तियुक्त होकर के जीव पुरुषार्थ करता है, तो आपके द्वारा दिए गए शरीर से, आपके द्वारा दी गई इंद्रियों से, आपके द्वारा दिए गए मन बुद्धि चित्त आदि से, आपकी ही शक्ति से युक्त होकर के आपकी प्राप्ति का प्रयत्न करता है। तो पुरुषार्थ जो करता है वो आपकी कृपा से ही करता है। उस जीव में अपना कोई बल नहीं है, पर चातक के एकांगी प्रेम की सराहना है। इसलिए हे प्रभु, आप मेघ हैं तो हम चातक हैं। हे भगवान, मीन तेन लाभ ले सुपानी पुण्य पीन को, जल को मछली से किंचित भी लाभ नहीं है। जल पवित्र होता है, जल पुष्टकारक होता है, और उससे उसे मछली से कोई लाभ नहीं है। इसलिए जल भले ही मछली की ओर से उदासीन हो जाए, किंतु मछली के लिए दूसरा कोई ठिकाना नहीं है। वह बिना जल के जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि जल के अतिरिक्त वो जाए भी तो बिचारी कहां जाए। इसका आशय यह है कि जल के अतिरिक्त जहां भी जाएगी वहां मरेगी ही, कुछ उसको नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी ने मानस जी में भी कहा, न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियव तिमि जिमि जल बिनु मीना। देऊं आपने हाथ जल, मीनहु माहुर घोर, तुलसी जिए तो बारु बिन, और उज दे ही कही खोर। विलक्षण बात कही, मछली जल से प्रेम करती है और जल अपने हाथ से ही जहर घोलकर मछली को दे दे। जिस मछली का जीवन जल है, उसमें जहर घुल जाए तो वो मर भले ही जाए, पर जीते जी जल को छोड़कर जाती नहीं है। ऐसे हम मर भले ही जाएं, पर आपके चरणों को छोड़कर हम कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि आप ही एकमात्र मेरी गति हो। तालाब सूख गया तो जल के जो पक्षी थे, बगुले, बतख आदि जल के पक्षी, वो जल के सभी पक्षी सरोवर छोड़ करके चले जाते हैं। देखते हैं कि अब जल सूखने वाला सरोवर का धीरे धीरे सजल सरोवर की तरफ चले जाते हैं, और मछली कहां है? मछली उस कीच में भीतर की ओर धंसती है, पानी को खोजती है, अंत में कीच भी सूखने लग जाता है और पानी के नष्ट होने के पहले मछली नष्ट हो जाती है। जल के नष्ट होने के पहले मछली नष्ट हो जाती है। सर सूख्यो पंछी उड़े, औरे सरन समाही, दीन मीन बिनु पंख के, कह रही म कह जाए। बिचारी मछलियों के पंख नहीं उड़ के कहाँ जाए, वो तो जल में ही रहेंगी। ऐसे ही मेरी एकमात्र गति आप ही हैं। ऐसा कोई ठोर ठिकाना आपके चरण कमलों के अतिरिक्त नहीं है, जहां जाने पर मैं काल के कराल गाल में जाने से बच जाऊं। हे भगवान, मैं अपने स्वार्थवश आपकी शरण में हूं, किंतु इसी को लोग अनन्यता कहते हैं, मेरी प्रशंसा करते हैं। तो मेरी जो प्रशंसा करते हैं उसमें भी मेरी विशेषता नहीं, ये भी आपकी कृपा ही। क्योंकि यह किंचित जो मेरे मन में ये भाव दृढ़ हुआ है कि मैं आपके चरणों को छोड़कर नहीं जा सकता, ये भी आपकी कृपा से ही दृढ़ हुआ है। अनन्यता का भाव बहुत जरूरी है। एक जगह अनन्यता हो जाए फिर सब जगह एक जैसी बात हो जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, कहते हैं बड़े ही की ओट बल बाँची आए छोटे हैं, चलत खरे के संग जहां तहां खोटे हैं। हे भगवान, बड़ों की ओट में सदा छोटे बचते चले आए। इसीलिए महाराज जी हमारे महापुरुषों ने कहा ये ओट, ओट माने आश्रय, सहारा। सहारा छोटे का मतलब बहुत ध्यान से सुने, बराबरी वाले का भी मत लो सहारा। बराबरी वाले का सहारा लोगे तो वो भी तब तक तो ठीक ठाक रहेगा जब तक आप उसकी बराबरी पर है। कैसे भी आप उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने लगे तो टांग पकड़ के नीचे गिराने का प्रयास करेगा। प्रकृति संसार का स्वभाव है, आगे बढ़ते देखना नहीं चाहेगा। और छोटे का संग करेगा तो छोटा तो छोटा ही है, वो क्षुद्रता की ओर नीचता की ओर ले जाएगा। आप बड़े नहीं रह जाओगे, आपको नीचे की ओर ले जाएगा, आपका क्षरण हो जाएगा। ना तो छोटे का संग करना आश्रय लेना, ना ही बराबरी वाले का आश्रय लेना। आश्रय सदा अपने से बड़ों का लेके रहना। बड़े के आश्रय से छोटे से छोटे वो सदा बचते चले आए। बड़ों की वजह से छोटे की बचत हो जाती है। एक सामान्य सी बात बताएं, हम बड़े नहीं हैं, चलो ठीक है नहीं है बड़े, हमको ऐसा ही मानना चाहिए। हम अपने को बड़ा मानते हैं तो हमारी भूल है। पर जहां कहीं हमको अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से लोग बुलाते हैं तो छोटा मान के तो नहीं बुलाते हैं, बड़ा मान के बुलाते हैं, बड़ा मान के बुलाते हैं। चलो पहुंच गए, बड़ा मान के बुला लिया, अब हमारे साथ शंकर जी की बारात है। को मुख होइन बुपुल मुख का हो, शंकर जी की बारात है। अब शंकर जी की बारात में सबके अलग अलग प्रकार की प्रकृति है, सबके अलग अलग प्रकार के स्वभाव हैं। और स्वभाव होने से लोग जो है अपनी प्रकृति को छोड़ नहीं पाते हैं, तो प्रकृति के अनुसार कई बार अपराध भी कर बैठते हैं। लेकिन साथ वाले जितने छोटे मोटे हैं उन सबके अपराध छिप जाते हैं साथ में कि नहीं? बड़े की वोट में वो सब छोटे बच जाते हैं, बच ही नहीं जाते। कई बार तो भोले भाले लोग उनके उन दोषों को भी उनकी विशेषता समझने लग जाते हैं कि इनके विशेष गुण हैं, वो बच जाते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि जो लोग बड़े के साथ गए और कुछ छोटी मोटी उनमें कमियां रह गईं और वो बड़े के साथ छिप गई कमियां, अब वे ही लोग अकेले वहीं जाके देखें, हमारे साथ किसी स्थान में जाओ आरती स्तुति में खड़े न हो कोई कुछ नहीं कहेगा, ऐसे अभ्यागत साधु की तरह जाओ आरती स्तुति के समय आसन पर बैठ के रह जाओ, 50 गाली देगा कोतवाल, साला सिद्ध बन के यहाँ बैठा है आरती स्थिति में खड़ा नहीं हो सकता, ठोकना नहीं मान सकता, पंचायती सेवा में खड़ा नहीं होता, कहेगा कि नहीं कहेगा? उस समय तो किसी ने कुछ नहीं बोला, अब क्यों बोल रहे? बड़ों के सहारे से छोटे सदा बचते चले आए। कैसे? जैसे खरे सिक्कों के साथ खोटा चलता चला आया है, एकदम टकटाली सिक्के हैं उनमें एकाध कोई खोटा भी आ जाए तो उसके साथ चला जाता है। ये जो अब तो फास्टैग हो गया, नहीं तो ये जो है ना टोल टैक्स वाले, इतने जल्दी पैसा ऐसे गिनते हैं, फट फट खर खर खर खर गिन के देते, और उसी में जानबूझ के ऐसे नोट भी हमने देखे हैं आते हुए कि उसमें एक टुकड़ा दूसरे नोट का है और वो एक टुकड़ा एक और दूसरे नोट का है, अलग अलग संख्या वाले अलग अलग दो नोटों को जोड़ के एक बना दिया, वो फट फट गिन के दे देता है। तब तक गाड़ी चली गई आगे, फिर उसने देखा महाराज ये तो ये दे दिया, देखो ये बीच में चिपका हुआ है, ये वो अलग है, ये अलग है, चलें गाड़ी लौटा में, वो स्वीकार ही नहीं करेगा कि हमने दिया, बोले तुम अपना दे रहे हो, हम क्या प्रमाण है कि हमने दिया। आश्चर्य, बड़ों के साथ छोटे, महाराज जी कलकत्ते गए एक बार, वहां तो श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के सत्संगी लोग, भगत लोगों को और कोई बात माफिक पड़े न करे न पड़े, पर खर्च कम करना पड़े ये बात सुनने में आ जाए, ये बात उनके बहुत माफिक पड़ती है। साधुओं के नाम पे खर्च मत करो, उनको तो ऐसे ही साधन रखो, हमारे साथ तो राजकुमार रहने वाले लोग, कुल्ला भी करें तो बिस्लरी से, हाथ पांव भी धोएं तो बिस्लरी से, नल में पानी नहीं आए तो पेटी की पेटी भर के नहा गए महाराज, बिस्लरी के पानी से ही नहा गए तो थर थर कांप गए महाराज, उनके आप लोग देते क्यों मत दो, हल्ला मत मचाने दो, हल्ला गंगा जी है ना, गंगा जी में नहा के आएंगे, और देते हो तो बोलो मत, आपको सत्य घटना सुना रहे हैं कलकत्ते की। तो जिन महानुभाव ने बुलाया था उसके बाद उन्होंने बुलाना ही बंद कर दिया, हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज आपके साथ तो सब आएगी भीड़ और आप तो किसी से कुछ बोलते नहीं हो, हम लोगों की श्रद्धा तो जवाब दे जाएगी, आप अकेले चले आओ तो बहुत अच्छा, तो वो तो संभव नहीं है, नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि बड़ों के साथ छोटों को चाहे जैसे रहना चाहिए, बड़ों को, बड़ों के साथ छोटों को अत्यंत सजग और सावधान होकर रहना चाहिए। क्यों? उनके दोष न माने जा करके जिसका आश्रय लिया उसके दोष माने जाएंगे, उसके गुण न माने जा करके बड़े के गुण माने जाएंगे। तो आप छोटे लोग बहुत अच्छे होंगे, सावधान होंगे, उससे बड़ों की बड़ाई होगी। अब उनमें कमी होगी तो बड़ों की भी खोटाई होगी उसमें। इसलिए छोटों को सदा बड़ों के साथ सावधानी पूर्वक रहना चाहिए, उनके सिद्धांत और उनके रुख के अनुरूप उनका जीवन होना चाहिए। किंतु एक सैद्धांतिक बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बड़ों के साथ छोटे सदा बचते चले आए हैं, ऐसे ही खरे के साथ खोटा भी चल जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, विदुर जी, अक्रूर जी, सुदामा जी, विभीषण जी, ये सब खरे सिक्के हैं। इन खरों के साथ तुलसीदास जैसा खोटा सिक्का भी चल जाएगा। बस आप इस पंक्ति से मुझे बाहर न निकालिए, मैं यहाँ पड़ा हूँ तो मुझे पड़ा रहने दीजिए, इसी लाइन में लगकर कभी मेरा काम भी बन जाएगा। क्योंकि बड़ों की कृपा से छोटों के दोस्त भी बचते चले आए हैं और खरों के साथ खोटा सिक्का भी चलता चला आया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कैसे? बोले जैसे अजामिल पापी था, महापापी था, कोई ऐसा पाप कर्म शेष नहीं था जो उसने हजारों हजारों बार न किया हो, लेकिन इसके बाद भी नरक नहीं गया, भगवत धाम का अधिकारी हो गया। क्यों? क्योंकि उसने बड़े का आश्रय लिया। बड़ा कौन है? ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदानी, राम चरित सत कोटि मह, लिय महेश जी जान। श्री नारायण नाम का आश्रय लिया और उसका काम बन गया। 150 खरे सिक्कों के साथ राजा के नाम का छाप जिसमें लगी है, ऐसा खोटा सिक्का भी चल जाता है। अच्छे सेवक तो आपके सब ध्रुव, प्रहलाद आदि पौराणिक भक्त हैं ही, उनके साथ उन्हीं के जैसी वेशभूषा बनाने वाला मेरे जैसा विकार ग्रसित खोटे सिक्के के जैसा भी साकेत के खजाने में पहुंच जाऊंगा, आपके चरणों तक पहुंच जाऊंगा, संसार सागर से पार हो जाऊंगा। हे भगवान, और भगवान यही दरबार भलो दाहिने हूँ बाम को, इस दरबार में सबका भला है, किसी का बुरा है ही नहीं, इस दरबार में सबका भला है। चाहे कोई दाहिना हो चाहे कोई बायां हो, माने अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल हो, अच्छा हो या बुरा हो, खड़ा हो या खोटा हो, इस दरबार में जो आ गया उसका तो कल्याण हो ही गया। अब जैसे प्रहलाद जी एकदम खरे से खरे सिक्के हैं, टकसाली सिक्का है, और हिरण्यकशिपु महाखोटा है, लेकिन प्रहलाद जी का कल्याण हुआ तो क्या हिरण्यकशिपु का कल्याण बाकी रह गया? प्रहलाद जी बिचारे भोले भाले बालक भगवान से बोले कि आप ज्यादा पीछे पड़े हो कि वरदान मांग लो, वरदान मांग लो, वरदान मांग लो, तो भगवान मेरे पिता ने आपकी बड़ी निंदा की, आपसे द्वेष किया, तो आखिर तो इस शरीर की उत्पत्ति में वे निमित्त हैं, तो ऐसा ना हो कि बिचारे आपकी निंदा के पाप से नरक चले जाएं, तो आप कृपा करके मेरे पिता हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दीजिए। किसने कहा? प्रहलाद जी ने कहा। तो भगवान हंसने लगे, बोले तुम बड़े बचपन जैसी बातें कर रहे हो। क्यों? बचपन है तो है ही है तुम्हें, त्रिसप्त भी पिता पूता पितृभिः स तेन घ यत् साधोस्य कुले जातो भवान वैकुल पावनः। 21 पीढ़ी तर जाती है तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में उत्पन्न हो जाता है, और आप तो कुल पावन हैं, सारे कुल को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए महाराज जी लिखा है पंचम स्कंद में, दैत्य दानव कुल तीर्थीकरण शीला, दैत्य और दानवों के कुल को पवित्र कर दिया प्रहलाद जी ने जन्म लेकर के, ऐसे प्रहलाद जी। तो प्रहलाद जी का कल्याण हुआ, हिरण्यकश्यप का भी कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? नरसिंह भगवान ने उसका भी कल्याण कर दिया। विभीषण तो खरे सिक्का है, विभीषण का तो कल्याण हुआ ही, रावण का भी कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? कुल खानदान के तहत भगवान के धाम का अधिकारी हो गया। सवरी गीध सुसेवकनी सुगति दीन रघुनाथ, सबको राम जी ने उत्तम गति दी। अपितु अजामिल गजगनिकाऊ भये मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। इसका मतलब है इस दरबार में विमुख का भी बुरा नहीं हुआ, सबका भला हुआ है। इसका तात्पर्य क्या है कहने का? ये कहने का तात्पर्य गोस्वामी जी का ये है कि तुम अच्छे से अच्छे हो तो भी दरबार को छोड़ के कहीं मत जाओ, पड़े रहोगे। अब बुरे से बुरे हो तो भी दरबार को छोड़कर कहीं मत जाओ, क्योंकि यहाँ पड़े रहने वाले का किसी का बुरा हुआ ही नहीं है। और अंत में कहते हैं, मोको शुभदायक भरोसो राम नाम को, हमने तो सबसे बड़े राम नाम का आश्रय लिया है, राम नाम का भरोसा ही मेरे लिए मंगलदायक है, क्योंकि भरोसो जाही दूसरो सो करो। मो को तो राम को नाम काम तरु कलि कल्याण परो, भरोसो जाही दूसरो सो करो। स्वार्थियो परमार्थ हु को नहीं कुंजरो नरो, राम नाम सो प्रतीति प्रीति राखे कौतुक कबहुक तुलसी धरेंगे राम आपनी धरनी। कितने वाक्य ऐसे हैं जिनमें नाम की बात कही है। राम नाम शुभदायक है, सकल अमंगल मूल निकंदन। यही मह रघुपति नाम उदारा, कैसा ना, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेही जपत पुरारी। इसलिए हे भगवान, क्या बढ़िया बात, गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे गुरुजी ने मेरे ऊपर कृपा की, श्री स्वामी नरहरि अन्नाचार्य जी महाराज ने, मेरे गुरुजी ने मेरे ऊपर विशेष कृपा की, और विशेष कृपा करके उन्होंने सोचा बच्चा है और कोई बहुत कठिन साधन बताएंगे तो पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, तो उन्होंने हमको सबसे सरल साधन बता दिया। क्या बोले, तो हमारे कान में राम नाम सुना दिया और कहा बस राम राम करो। तो मैंने भी समझ लिया कि मैं बच्चा हूं और तो कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, गुरुजी ने इतना ही बता दिया, राम राम करो, राम राम, राम नाम का आश्रय। हे भगवान, कहत नसानी वह है ये नाथनी की है, जानत कृपा निधान तुलसी के जी की है। हे भगवान, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं आपके परम पावन चरण कमलों की शरण में हूं। मैं अच्छी प्रकार से यह जानता हूं कि आप पुंडरीक अक्ष हैं, कमल के समान आपके विशाल नेत्र हैं, और पुंडरीक माने हृदय कमल होता है। सबके अंतःकरण पर, हृदय पर आपकी दृष्टि टिकी हुई है। रीझत राम जान जन जी की, हृदय की आप जानते हैं। कहने का आशय ये है कि हम कुछ बनावटी बात कर रहे हों तो आपके सामने तो बनावटी बात चलने वाली है नहीं, क्योंकि आप मन की जानने वाले हैं। जो मन की जानने वाला उसके सामने बनावटी बात तो चलेगी नहीं। इसका मतलब मैं चातक के जैसे आपसे प्रेम करता हूं, जैसे चातक स्वाति जल से प्रेम करता है, मैं मछली के जैसे आपसे प्रेम कर, जैसे मछली जल से प्रेम करते, ऐसे मैं आपसे प्रेम करता हूं। इस बात में कोई बनावटीपन नहीं है, क्योंकि मेरा प्रेम आपके चरणों में ऐसा ही है। मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता, इसलिए हे भगवान, जैसो तेरो रावलो केवल कौशल पाल, तो तुलसी को है भलो तिहू लोक तिहू काल। जैसे आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं, आपके संबंध में जो कुछ वेदादि शास्त्रों ने संतों ने कहा है वह सबकी सब बातें सर्वथा सत्य हैं, तो महाराज फिर मेरे कल्याण में संदेह नहीं है। और हे नाथ, एक बात और है, कि कह देने से बात बिगड़ जाती है। क्यों? कह देने से मन का सारा भेद खुल जाता है, इसलिए मन की मन में रहनी चाहिए, मन की मन में ही रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी में लाभ है। इसलिए लाभ है क्योंकि आप कृपा निधान सबके मन की जानने वाले हो, हमारे मन की भी आप जानते हो, आप तो अच्छी प्रकार से जानते हो। इसलिए अब मैं आपसे कुछ बहुत विशेष बात क्या कहूं, बस बार बार इतनी ही बात है कि मैं, आप भले ही मुझसे उदासीन हो जाएं, पर मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकता, उदासीन नहीं हो सकता, क्योंकि आपके चरण कमलों को छोड़कर मेरी दूसरी कोई गति नहीं है। कल 179वां पद होगा, बहुत प्यारा पद है। कहां जाऊं कासों कहूं, कौन सुने दीन की, त्रुवन तु ही गति सब अंग हीन की। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। बहुत प्यारे प्यारे भाव हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। पावन राधे वृंदावन धाम, भवन श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु।